हर्षवर्धन तो शिवाय को देख रहा था और अंदर ही अंदर गुस्से में सुलग रहा था। हर्षवर्धन का मन कर रहा था कि वो अभी पंच बनाकर शिवाय के मुंह पर मार दे, लेकिन हर्षवर्धन भी मजबूर था। आखिर शिवाय को अभी भी थोड़ा बहुत सीने में दर्द होता था। हर्षवर्धन ने गुस्से में शिवाय को देखा और फिर विंडो की तरफ देखने लगा। वहीं शिवाय के चेहरे की मुस्कुराहट तो और ज्यादा बड़ी हुई थी। तभी शिवाय का फोन रिंग हुआ। शिवाय ने फोन कट कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर से फोन रिंग हुआ। शिवाय ने फिर फोन कट कर दिया। शिवाय का फिर फोन रिंग होने लगा। हर्षवर्धन ने गुस्से में कहा, कम से कम जो फोन कर रहा है उससे तो बात कर ले, किसी और से तो तू ढंग से बात करता नहीं। अरे भड़क क्यों रहे हो चाचू, ऐसा क्या कह दिया? शिवाय ने हर्षवर्धन की तरफ देखकर आंख मारते हुए कहा। हर्षवर्धन बुरी तरह चिढ़ चुका था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। ऐसा नहीं था कि शिवाय ने आज पहली बार हर्षवर्धन के साथ ऐसी शरारत की हो। वो तो बचपन से ही अपने चाचू की बैंड बजाता आया था। हर्षवर्धन फिर से विंडो की तरफ देखने लगा और तभी शिवाय का फोन फिर से रिंग हुआ। इस बार शिवाय ने ड्राइवर को देखकर कहा, गाड़ी साइड में लगाओ। ड्राइवर ने गाड़ी साइड में लगा ली। वहीं हर्षवर्धन हैरानी से शिवाय को देख रहा था। शिवाय ने एक बार फिर अपने चाचू की तरफ आंख मारी और गाड़ी से उतर गया। शिवाय दूर जाकर फोन पर बात करने लगा। हर्षवर्धन हाथ बांधे शिवाय को ही देख रहा था। शिवाय किसी से हंस हंस कर बात कर रहा था। बीच बीच में हर्षवर्धन को देखता तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट और बड़ी हो जाती। हर्षवर्धन मन ही मन सोच रहा था कि आखिर वो किससे बात कर रहा है। वहीं शिवाय किसी और से नहीं बल्कि हीर से बात कर रहा था और हर्षवर्धन के एक्सप्रेशन हीर को बता रहा था। हीर हर्षवर्धन के बारे में सुनकर जोर जोर से हंस रही थी। करीब 10 मिनट बात करने के बाद शिवाय ने फोन कट कर दिया और हर्षवर्धन के पास आकर बोला, चले चाचू। हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिला दी और दोनों ही गाड़ी में बैठ गए। थोड़ी देर बाद दोनों ही रघुवंशी इंडस्ट्रीज पहुंच गए। थोड़ी देर बाद रघुवंशी ब्रदर्स एक मीटिंग में बैठे हुए थे। सब उस मीटिंग को ध्यान से अटेंड कर रहे थे। वो मीटिंग करीब 2 घंटे चली। थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म हो गई। स्टाफ के कुछ मेंबर्स कॉन्फ्रेंस रूम से चले गए। रघुवंशी ब्रदर्स चेयर पर लीन हो गए, जैसे वो कितने बड़े जंग जीत कर आए हो। तभी राजवी ने कॉन्फ्रेंस रूम का गेट खोला। सबकी नजर गेट पर गई और राजवी ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, लिटिल गर्ल को होश आ गया। सबका मुंह खुला का खुला रह गया। सब हैरानी से राजवीर को देख रहे थे। शिवाय के मन में तो अजीब सी हलचल हो रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी आंखें नम होने के लिए तैयार थी, लेकिन शिवाय अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में माहिर था। शिवाय को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी छुई मुई ठीक हो गई। आखिर कल रात ही तो वो उससे मिलकर आया था। सब ने एक साथ फिर पूछा, तुम सच कह रहे हो? राजवीर ने फिर से मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। सब अपनी जगह से खड़े हो गए और फिर एक साथ कैबिन से बाहर निकले, जैसे मजदूरों की छुट्टी हो गई हो। किसी ने भी वक्त नहीं गवाया और तेज कदमों से सब रघुवंशी इंडस्ट्रीज से बाहर आ गए। सब जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठे और वहां से चले गए। करीब 1 घंटे बाद रघुवंशी इंडस्ट्रीज की 4 गाड़ियां एक के बाद एक बड़े से हॉस्पिटल के बाहर रुकी। वरदान और वंशिका आर्या को लेकर अस्पताल आए थे, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट किया था कि वो अस्पताल जाकर आर्या का चेकअप करा ले। बेशक उसे होश आ गया हो, लेकिन अभी आर्या के बहुत सारे चेकअप कराने जरूरी थे। गाड़ी में से शिवाय जल्दी से बाहर आया और तेज कदमों से हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा। वहीं पूरी रघुवंशी फैमिली उसके पीछे पीछे चल रही थी। और तभी दिव्यांश को शरारत सूझ गई और वो शिवाय के आगे आगे चलने लगा, जिस वजह से शिवाय को रास्ता नहीं मिल रहा था। या ये कह सकते हैं कि दिव्यांश जानबूझकर शिवाय को रास्ता दे ही नहीं रहा था। शिवाय भी कोई दूध पीता बच्चा नहीं था जो दिव्यांश की शरारतों को समझ ना पाए। इसलिए उसने चाचू को देखकर कहा, चाचू इसे समझा लो वरना बताऊंगा नहीं दृष्टि भाभी कहां है। ये सुनते ही दिव्यांश ने पीछे पलटकर शिवाय के सीने पर हल्का सा हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहा, ये क्या बात हुई कि तू बात बात पर दृष्टि की धमकी देता है? लेकिन शिवाय ने दिव्यांश की बात पर रिएक्ट नहीं किया, बल्कि उसे हल्का सा धक्का देकर एक साइड हटा दिया और तेज कदमों से हॉस्पिटल के कॉरिडोर से होता हुआ आर्या के कमरे तक चला गया। शिवाय सीधा वरदान के पास गया। वरदान और वंशिका दोनों ही आर्या के कमरे के बाहर खड़े हुए थे। अंदर आर्या का चेकअप चल रहा था। शिवाय ने वरदान की ओर देखकर कहा, कैसी है मेरी छुई मुई? वरदान ने कहा, ठीक है, सुबह ही होश आया था। मैंने डॉक्टर को बुलाया तो उसने चेकअप करके कहा कि आर्या अपने सेंस में है, लेकिन उसका चेकअप करा लेना चाहिए, इसीलिए मैं उसे लेकर हॉस्पिटल आ गया और तभी मैंने राजवीर को कॉल करके सब कुछ बता दिया। पूरी रघुवंशी फैमिली कॉरिडोर में ही इंतजार करती रही। वहीं हर्षवर्धन जाकर वरदान से बातें करने लगा। करीब 1 घंटे तक सब कॉरिडोर में इधर उधर चक्कर लगाते रहे। शिवाय को तो एक एक मिनट काटना बहुत भारी हो रहा था। वो तो बस एक बार अपनी छुई मुई को देखना चाहता था। लेकिन जब तक चेकअप नहीं हो जाता, डॉक्टर ने किसी को भी आर्या से मिलने की परमिशन नहीं दी थी। थोड़ी देर बाद आर्या के कमरे का गेट खुला और शिवाय के दिल की धड़कनें तेज हो गई। डॉक्टर ने वरदान से जाकर कहा, आप अपनी बेटी से मिल सकते हैं। वंशिका की आंखों में आंसू थे जो बह गए, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। वरदान और वंशिका धीरे कदमों से आर्या के कमरे में आए। धीरे धीरे पूरी रघुवंशी फैमिली आर्या के कमरे में चली गई, लेकिन शिवाय उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही थी। वो तो अपने दिल की धड़कनों को कंट्रोल करने के लिए कॉरिडोर में ही खड़ा हुआ था। कुछ देर अपने आप को कंट्रोल करने के बाद शिवाय ने एक मुस्कुराहट के साथ दिल पर हाथ रखकर कहा, आई लव यू छुई मुई। वहीं दूसरी तरफ आर्या बेड से टेक लगाकर बैठी हुई थी। आर्या काफी कमजोर हो गई थी, उसे बैठने के लिए भी सहारे की जरूरत थी। नर्स ने अच्छे से पिलो लगाकर उसे बैठा दिया। छुई मुई ने वरदान और वंशिका को देखा और फिर हैरान होकर डॉक्टर को, और धीरे से बोली, डॉक्टर ये कौन है? ये सुनते ही वरदान और वंशिका हैरान हो गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, वही पूरी रघुवंशी फैमिली भी ये सब सुनकर हैरान थी। डॉक्टर ने आर्या को देखकर कहा, ये तुम्हारे माँ बाप हैं, क्या तुम्हें याद नहीं? आर्या ने धीरे से ना में गर्दन हिला दी। डॉक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, शायद तुम एक लंबे समय तक कोमा में रही हो, जिस वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई है। ये तुम्हारे पापा हैं और ये तुम्हारी माँ। वरदान और वंशिका ने आर्या को देखकर हाँ में गर्दन हिला दी, जैसे कहना चाहते हों, हाँ बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। आर्या ने हल्का सा मुस्कुराकर अपनी बाहें फैला दी और वंशिका जल्दी से आकर आर्या के गले लग गई। वंशिका के आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी के थे। वहीं शिवाय ने खुद को संभाला और कमरे के अंदर आया। वो कुछ सेकंड तक आर्या को ही देखता रहा। शिवाय धीरे कदमों से आर्या के करीब जाने लगा, तभी दिव्यांश ने पीछे से कहा, शिवाय। लेकिन शिवाय ने दिव्यांश का पुकारना इग्नोर कर दिया। दिव्यांश ने एक बार फिर शिवाय को रोकते हुए बोला, शिवाय मेरी बात तो सुनो। लेकिन शिवाय ने अपनी जेब में से एयरप्लेन के टिकट निकाले और दिव्यांश के हाथ में रखकर कहा, ले दिव्यांश, आज रात ही निकल जा, ये टिकट आज रात की है, और अपने साथ सांझ को भी ले जाना। दिव्यांश ने टिकट तो पकड़ लिए और वो खुश भी हो गया, लेकिन उसने एक बार फिर शिवाय का हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, शिवाय छुई मुई अपनी याददाश्त भूल गई है। ये सुनते ही शिवाय को झटका सा लग गया। शिवाय ने पलटकर हैरानी से आर्या को देखा, लेकिन आर्या ने शिवाय को नहीं देखा, वो तो बस वंशिका और वरदान से ही बातें कर रही थी। शिवाय कंटिन्यू आर्या को ही देखता रहा और तभी आर्या ने भी एक बार शिवाय को देखा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जहां शिवाय की आंखों में उम्मीद थी, वहीं आर्या की आंखों में सिर्फ अजनबीपन था। आर्या ने अपनी नजरें शिवाय की नजरों के सामने से हटा ली और फिर से वंशिका से बातें करने लगे। वहीं शिवाय तो जहां खड़ा था वहीं सुन्न होकर खड़ा रहा। तभी हर्षवर्धन उसके पास आकर बोला, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जल्दी वापस आ जाएगी। और तुम्हें पता है, आर्या की आवाज वापस आ गई है, टेंशन मत ले शिवाय, सब ठीक हो जाएगा। देख, तेरी आंखों के सामने ही आर्या बिल्कुल ठीक ठाक बैठी है, उसे थोड़ा वक्त दे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर हम उसे पूरे रस्म के साथ रघुवंशी मेंशन ले आएंगे, तू समझ रहा है ना शिवाय? शिवाय ने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन ने एक बार फिर शिवाय को संभालते हुए कहा, शिवाय परेशान मत हो, टेंशन मत ले। शिवाय ने हर्षवर्धन की ओर देखकर मुस्कुराकर कहा, चाचू टेंशन मैं नहीं लेता, टेंशन तो दिव्यांश लेता है। दिव्यांश हैरानी से शिवाय को देख रहा था। दिव्यांश कुछ समझ पाता उससे पहले ही शिवाय ने दिव्यांश के हाथों से एरोप्लेन की टिकट खींचते हुए कहा, अगर मेरी छुई मुई ने मुझे नहीं पहचाना तो ये भी दृष्टि को मेंशन लेकर नहीं आएगा। ये सुनते ही हर्षवर्धन ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली। सिचुएशन जो भी थी, शिवाय उसे सीरियसली नहीं लेता था, ये बात हर्षवर्धन भूल कैसे गया? वहीं दिव्यांश हल्के गुस्से में बोला, चाचू इसे समझा लो, वरना सच कहता हूँ यही मारूंगा, यही एडमिट रहेगा अपनी छुई मुई के साथ, अपनी हड्डियां तुड़वाकर अस्पताल में पड़ा रहेगा। चुपचाप मेरी टिकट वापस करवा दो चाचू, देख लो वरना मैं। वहीं शिवाय एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ दो कदम पीछे हटकर बोला, मैं तो नहीं देने वाला। दिव्यांश एक कदम आगे बढ़कर बोला, शिवाय बहुत हुआ, मुझे टिकट दे। लेकिन शिवाय मुस्कुराकर इधर उधर भागने लगा और दिव्यांश उसके पीछे पीछे भागने लगा। शिवाय कभी वरदान के पीछे जाता, कभी वंशिका के, कभी आर्या के पूरे बेड का चक्कर लगा देता, कभी राजवीर के पीछे जाता और दिव्यांश भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। ये सब देखकर डॉक्टर भी बहुत हैरान थे। आखिर दोनों भाई रघुवंशी फैमिली के बेटे थे और एक मैच्योर पर्सनैलिटी थे, लेकिन बच्चों की तरह लड़ रहे थे। वहां दो डॉक्टर थे जो काफी सीनियर थे, उन्होंने दिव्यांश और शिवाय को देखकर हैरानी से हर्षवर्धन की ओर देखा, जैसे पूछना चाहते हों, इन दोनों को भी कोई मानसिक बीमारी है? हर्षवर्धन ने हल्का मुस्कुराकर अपने माथे पे हथेली मार ली और फिर धीरे से बोला, नहीं बीमारी तो नहीं है। एक डॉक्टर ने धीरे से फिर पूछा, मिस्टर रघुवंशी ये आपके? हर्षवर्धन ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ ये कुत्ते मेरे ही बच्चे हैं। शिवाय अब भी पूरे कमरे में भाग रहा था और दिव्यांश उसके पीछे पीछे भाग रहा था। ये नजारा देखकर हार्या को भी हंसी आ गई और उसके चेहरे की मुस्कुराहट भी बड़ी हो गई। वहीं राजवीर और विराज का तो हंस-हंसकर बुरा हाल था और पैंथर वो तो बेचारा हंस-हंसकर जमीन पर ही बैठ गया। दिव्यांश शिवाय के पीछे भागता हुआ बोला, चाचू इसे कह दो टिकट वापस दे दे वरना सच कहता हूँ हड्डियां तोड़ दूंगा इसकी। चाचू चाचू इसने प्रॉमिस किया था कि आज शाम को मुझे टिकट देगा। चाचू मैंने एक एक मिनट कैसे गुजारा है मैं ही जानता हूँ। शिवाय भी हंसता हुआ आगे आगे भाग रहा था और फाइनली शिवाय हर्षवर्धन के पीछे आ गया। हर्षवर्धन ने दांत पीस कर वरदान की ओर देख कर कहा, देख रहे हैं रजावत साहब कैसे जानवरों के बीच रहता हूँ मैं। हर्षवर्धन जानता था कि शिवाय से तो किसी बात की उम्मीद कर ही नहीं सकते, लेकिन दिव्यांश वो तो उनका आइडियल बेटा था। हर्षवर्धन ने शिवाय को देखकर कहा, ये तो पागल है लेकिन तू तो मेरा समझदार बेटा है ना, तू तो मान जा कम से कम। सिचुएशन तो देख लिया करो, हर जगह बच्चों की तरह मत लड़ा करो। खुद तो चले गए और मेरे सिर पर इन टार्जन्स को छोड़ गए। क्या रघुवंशी फैमिली की खुशियां लौट आई हैं? क्या शिवाय दिव्यांश को टिकट दे देगा?